είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, ο Νικόλας, η Ζωή. Ιωάννα. Η Ιωάννα, ο Βασίλης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε πάλι κοντά σας εδώ πέρα. Είναι η εκπομπή Pharma των Ζώων. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, τα αγαπημένα από όποιον αν μας ακούτε. Είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου σε περίπτωση ότι επιθυμείτε, κάνετε ένα like και ένα subscribe. Είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε οποίο σημείο του σύμπαντος και αν είστε σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Για δεύτερη συνεχή μέρα χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ στη θεματολογία, σχολιάζει ο Κώστας. Αυτό αποτελεί ύβρι προς το πρόσωπο του ηγέτη μας Στέφανου. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα. Mm-hmm. Θες να μιλάνε για τον Στέφανο, ακόμη και αν τα σχόλια δεν είναι τα πιο κολακευτικά που μπορούν να ακουστούν, γιατί εμείς λέμε σκληρές αλήθειες. Mm-hmm. Νομίζετε ότι δεν μιλάμε καθημερινά για τον Στέφανο, μιλάμε απλώς όχι στην εκπομπή. Δηλαδή όταν δεν μιλάμε εδώ, μιλάμε στην εκπομπή για τον Στέφανο Κασελάκη. Πηγαίνουμε και ψέλνουμε μερικές φορές για τον Στέφανο, τον ηγέτη, τον Μεσσία, που έρχεται η δεύτερη παρουσία τώρα, που θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά το ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Σας ακούω όσο τρώω μακαρόνια. Σημαντικό και σας ευχαριστούμε που το μοιραστήκατε. Ήσασταν λίγο τρομακτικοί, δεν ξέρω γιατί το λες, και καλό μήνα. Καλό μήνα, έχουμε Οκτώβριο. Δεν μπορεί να συνηθίσει τη χαρούμενη διάθεση. Και εμείς αυτό θέλουμε να πούμε, μαζί με τις ευχές για καλό μήνα. Ας σε αυτό το μήνα, ας ξεκινήσουμε με ένα όχι στη μιζέρια, Κωνσταντινοπούλη. Στη μιζέρια της αντιπολίτευσης. Δηλαδή η χώρα πάει μπροστά και είναι. Θα θες να βάλουμε μερικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα μπούμ. Ναι, να μην ευχηθεί και ο Πρωθυπουργός καλό μήνα. Είναι ευχηθεί, είναι ευχηθεί. Πώς, αμέ. Ο Πρωθυπουργός. Έτσι λοιπόν, ένα χρόνο μετά το μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο επίσης κάποιοι δεν πίστευαν και το οποίο επίσης κάποιοι δεν πίστευαν. Παρακαλώ, δεν σας ακούω. Λίγο πιο δυνατά, δεν σας ακούω. Δεν σας ακούω. Παρακαλώ, ησυχία. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κυρία Κωνσταντοπούλου, προς μεγάλη θα θλίψη, γιατί μια μίζερη Ελλάδα επιδιώκεται στην αντιπολίτευση, θα έχει το δικό της κλιματολόγιο. Αλλάζει η χώρα και αλλάζει προς το καλύτερο. Και από την πλευρά μας αποδεικνύουμε ότι ό,τι είπαμε το κάνουμε. Κάντε λοιπόν και εσείς ό,τι απαιτούν οι καιροί, διευκολύνετε την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών και υπερψηφίστε αυτό το νομοσχέδιο, προτάζοντας επιτέλους για μία φορά το συμφέρον του τόπου και της κοινωνίας. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, σεβαστείτε τη Βουλή και τον κανονισμό της Βουλής που τον παραβιάζετε συνεχώς, κυρία Κωνσταντοπούλου. Το λόγο έχει τώρα. Τι της είπε. Ωραίο αυτό που της είπε. Και σε όλη την αντιπολίτευση, όχι μόνο στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Σεβαστείτε λίγο τον κανονισμό της Βουλής. Τι είναι εδώ πέρα, τι το περάσατε εδώ πέρα, τι είναι κολοχανίο εδώ πέρα. Κυβέρνηση, Βουλή. Mm-hmm. Επιτέλους. Η Ελλάδα πάει μπροστά. Κτηματολόγιο. Μετρό. Τι μιζέρια είναι αυτό. Μετρό. Λέγατε ότι δεν θα γίνει το μετρό. Θα γίνει το Νοέμβριο. Βέβαια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε ότι θα γίνει από πρόπερση το μετρό και κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει τώρα. Εδώ και κάτι δεκαετίες λέγαμε. Ναι, απλώς. Τελευταία φορά. Λέμε την τελευταία αναβολή. Ναι, η τελευταία αναβολή ήταν κάπου 22-23. Είχε πει ότι θα είναι έτοιμο. Φτάσαμε 24. Εντάξει. Ναι, πάντως έχει σημασία ότι όταν λέει κάτι το κάνει και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και ότι πρέπει να τελειώνουμε με τη μιζέρια. Με τη μιζέρια. Μιλάει τώρα ο Πρωθυπουργός, απευθύνεται στην πρόεδρο ενός κοινοβουλευτικού κόμματος, της λέει ότι είναι με τις δυνάμεις της μιζέριας, την ώρα που αυτός πάει μπροστά και αλλάζει τη χώρα. Είναι κεντρική η γραμμή αυτή, όπως καταλαβαίνουμε. Ναι, ναι. Είναι. Σου λέει ο άλλος δύσκολα τα πράγματα στη φυλακή και του λες πω πω με την γκρίνια. Καταλάβατε, είναι αυτό το στυλ. Ότι σημασία δεν έχει τι θα σου πει ο άλλος. Σημασία έχει πάντοτε εσύ να είσαι ένα βήμα μπροστά. Να του πεις ότι ό,τι και να λες, καλό θα είναι να το σταματήσεις, γιατί πρέπει να κοιτάς τα πράγματα πιο θετικά, να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο. Οπότε το επιχείρημα του Πρωθυπουργού είναι ότι εμείς αυτό που λέμε το κάνουμε και βεβαίως έχουμε πει ότι αυτό που λέμε το κάνουμε είναι κάτι που δεν μπορείς να το πεις μετά από χρόνια και δεκαετίες στην πραγματικότητα καθυστέρηση, γιατί θυμόμαστε ότι η φάση με το μετρό Θεσσαλονίκη δεν είναι κάτι που ξεκίνησε πρόπερση. Δεν είναι δηλαδή η μόνη φορά που έχουμε συζητήσει για καθυστέρηση. Ο λόγος για τον οποίο έχει προλάβει να γίνει ανέκδοτο το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι διότι σέρνεται για τόσα χρόνια αυτή η ιστορία. Ξέρεις τι πανηγυρισμούς θα ζήσουμε όμως όταν γίνει το μετρό. Που θα γίνει. Φαίνεται ότι θα υπάρξουν όντως εγγένεια το. Δεν θα τη θέλει την ανασκοπησούλα του. Δεν θα τη θέλει την ανασκοπησούλα του. Βεβαίως, αλλά θα έχουμε πάρα πολλούς πανηγυρισμούς. Γλέντια και χαρές. Και τον πρωθυπουργό να λέει: τα λέγα. Τα λέγα, δεν πιστεύατε. Είδαμε τον ΠΑΟΚ να παίρνει δύο πρωταθλήματα και μετρό δεν είδαμε ακόμα φόρους. Εντάξει. Το επόμενο βήμα είναι να δούμε και τον Άρη να παίρνει πρωτάθλημα πριν το μετρό. Αυτό αργιανός είμαι, αλλά το μετρό να γίνει και αμέσως μετά και ο Άρης. Της λέει λοιπόν, κάντε επιτέλους κάτι καλό και ψηφίστε το, προκειμένου να διευκολύνετε την καθημερινότητα των πολιτών μας και να κάνετε κάτι καλό για τον τόπο. Εν τω μεταξύ, δεν είναι δουλειά της αντιπολίτευσης να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών. Δεν είναι να την κάνει πιο δύσκολα, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο κάνει η κυβέρνηση. Αυτό το κάνεις κυβερνώντας. Η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να ασκεί έλεγχο στο κυβερνητικό έργο, παράγοντας κατά το δυνατόν χρήσιμες και ωφέλιμες προτάσεις. Έτσι δεν είναι? Και ασκώντας και πολιτική κριτική σε ζητήματα στα οποία δεν έχεις διαφωνία ως προς τη συγκεκριμένη διαχείριση ή πραγμάτευση ενός ζητήματος, αλλά έχεις ένα ριζικά διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Πάντως δεν είναι η δουλειά σου να κάνεις καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Αυτό το κάνει η κυβέρνηση. Με μεγάλη επιτυχία. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Χθες δεν λέγαμε για το πόσο κόσμος. Πόσο καλύτερη είναι η ζωή μας. Μειώνει μακαρόνια, ψάρια, φρούτα κλπ. Τα ψάρια θα σου κάτσουν εκεί, θα στο λέω. Αν βγάλεις αυτή τη λεπτομέρεια που προκύπτει από στοιχεία της Ελστάτ για τα νοικοκυριά και προφανώς για τα φτωχότερα νοικοκυριά, πάμε καλύτερα. Έχουμε κτηματολόγιο. Και θα έχει και μετρό η Θεσσαλονίκη μετά από 25 χρόνια. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Βεβαίως, καλό είναι το κτηματολόγιο, έτσι. Μακάρι να γίνει και αυτό. Και ήτανε κτηματολόγιο. Άλλο ένα που δεν το θυμάμαι, και τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί αν νομίζετε τώρα ότι τυχαία έχει τέτοιες αντιδράσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλω να σας πω ότι σίγουρα έχει παίξει ρόλο η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης στο να παραχθεί αυτός ο τύπος ευφυΐας που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Συμφωνώ. Δεν παίζονται τώρα. Τέτοιοι παίχτες δεν δημιουργούνται από το τίποτε. Κακά τα ψέματα. Νιώθω πολύ φιλοκυβερνητικό σήμερα. Θα συμφωνήσω με όλα αυτά. Εγώ πάντα. Mm-hmm. Πάντα. Λίγο πολύ. Εντάξει, με τις γκρινίτσες μου, με τα αυτά μου, αλλά όλοι ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία τελικά. Και νομίζω ότι σε αυτό το ενδιαφέρον που μπορούμε να κρατήσουμε, υπάρχει πάντοτε μια ανέδεια προς την Κωνσταντοπούλο, έτσι, με ένα στυλ σαν να μην πειράζει. Ό,τι και να πεις στην Κωνσταντοπούλο είναι σαν να δέρνεις αναρχικό. Δεν mm-hmm. πειράζει να απευθύνεσαι με προσβλητικό, σεξιστικό τρόπο στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια εσωτερική σύμβαση στον τρόπο με τον οποίο τις απευθύνονται στη Βουλή. Οπότε το κεντρικό εδώ πέρα είναι να αναγνωρίσουμε, να εντοπίσουμε και να μπορούμε στο εξής να καταλαβαίνουμε αυτή τη φασούλα με την συμμορία της μιζέριας, δηλαδή το κεντρικό επικοινωνιακό στρατήγημα της κυβέρνησης, που είναι να εμφανίζει πολύ πραγματικά προβλήματα ως αφόρητη γκρίνια. Ως δηλαδή παράπονα τα οποία έχουν κυρίως ψυχολογική αφετηρία, διότι αν mm-hmm. δεν έχουν ψυχολογική αφετηρία, θα πρέπει να μπορείς να αναγνωρίσεις ότι οι άνθρωποι παραπονούνται για την ακρίβεια, γιατί κόβουν το ελαιόλαδο που αγόραζαν. Ότι παραπονούνται για την υγεία επειδή έχουν ουρές 2 ετών για να χειρουργηθούν. Και παρουσιάζεται και ως ευτελή αυτά τα παράπονα. Δηλαδή, με τι κάθεσαι και ασχολείσαι, είσαι εσύ που γκρινιάζεις για το λάδι, γιατί αυτό σε καίει, ότι έχει ακριβήνει το λάδι και κόβεις το λάδι 13%. Από το 2022 στο 2023 και έχει τον άλλο ουσιαστικά σου λέει: έλα μου, με το λάδι, ασχολείσαι. Εδώ, επενδυτική βαθμίδα, περίπου πήραμε και από τη Moody's. Ανάπτυξη, πρώτη σε ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, και εσύ ασχολείσαι με το λάδι. Να πούμε λίγο εδώ πέρα. Η Αθανασία, 10 ευρώ, ούτε 1, ούτε 2, ούτε 3. Ο Άλεξ, 5. Άλεξ, συγγνώμη, τώρα το Ρεζιλίκι, τώρα 5,99 νικάει. Λέει μίζερο τάλιρο, αλλά γιατί μίζερο τάλιρο? Αυτό είναι το επαυξημένο τάλιρο, το 5,99. Και τους βάζουμε έτσι σε ανταγωνισμό μεταξύ τους. Πώς σε ταπείνω, πώς εξεφτύλισε έτσι ρε. Τι, αυτά είναι, πόσα είναι, Θάνο, γρήγορα. Ο Αλέξανδρος εδώ πέρα. Τα CHF, ναι. Δεν ξέρω. Τσέχικα φράγκα είναι αυτά, τι είναι. Δεν ξέρω, δεν έχω εκπαιδευτεί τόσο μέσα από την εκπομπή, αλλά βοηθάει για να μαθαίνεις πάρα πολύ ξένο συνάλλαγμα. Μαθαίνω μέσα από τη φαρματοζών. Κάνουμε... Είναι πράγματα που δεν περιμένεις να μάθεις. Convert άμεσα. Κάνουμε το μάτι. Κάντε δημοσιογραφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε επίσης, γιατί τα βλέπουμε όλα τα σχόλια, που είναι την Ειρήνη. Τι είπες, ρε Ειρήνη, πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Με την προαγωγή έκανα και μηνιαία συνδρομή. Καλή αρχή. Καλή αρχή και σε σένα. Στη νέα θέση. Και συγχαρητήρια. Σε όλα τα κοθόνια εκεί πέρα που επιτέλους αναγνώρισαν την αξία σου μετά από τόσο καιρό. Ε, όχι. Πού να είναι καλοί άνθρωποι δηλαδή. Αν μας ακούει στη δουλειά χωρίς ακουστικά. Εντάξει. Μόλις αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα. Μπορεί να πήγε λίγο άσχημα η προαγωγή. Έκανα μηνιαία συνδρομή με την προαγωγή. Συγχαρητήρια για την προαγωγή. Αυτό ήθελα να πω. Μην κοιτάς που μου βγαίνει κάπως περίεργα. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη. Αυτό θέλουμε να πούμε. Και νιώσαμε ότι θα πρέπει να τοποθετηθούμε για αυτό το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί ήταν λίγο σαν να μας απευθύνεται. Έτσι δεν είναι. Είναι σαν να απευθύνεται στη φάρμα. Λέει μιζέρια δηλαδή. Και λέει, τι έγινε, ποιος με φώναξε την ώρα που το είπε αυτό, ότι φτάνει με τη μιζέρια. Και είναι και πρώτη του μήνα, οπότε το θέλαμε ως ένα μήνυμα. Ελβετικό φράγκο. Θα μείνουμε στις πολυτέλειες. Για την παραβατικότητα των ανηλίκων θα έχουμε μια συνέντευξη στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Τι είναι, Θάνο, έχεις πάρει μπρος το μηχάνημα της συντονισμού. Α, με συγχωρείτε. Όχι. Για πες. Όχι εσείς. Όχι, σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Σας παρακαλώ. Τα τζέτ θέλεις να, ναι. Θέλεις να βάλεις. Α, ωραία. Για πες. Λοιπόν. Δημοσιεύτηκε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της Greenpeace και στην ελληνική σελίδα. Μια ανάλυση που μιλάει για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα από την χρήση ιδιωτικών τζετ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί σε αυτήν την ερώτηση θέλω να φτάσω, τον Κωνσταντίνο Πουλή, αν είσαι υπέρ των ιδιωτικών τζετ ή κατά. Κοίταξε, να το αναλύσουμε το θέμα, να δείξουμε και τις δύο πλευρές και να πούμε ότι αυτό είναι από τα ζητήματα όπου άλλοι θίγονται και άλλοι ευνοούνται. Δηλαδή, όσοι μετακινούμαστε με ιδιωτικά jet, αν ακολουθηθεί αυτή η πρόταση της Greenpeace, θα έχουμε ξαφνικά εμπόδια στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό σε ρωτάω, εδώ έχουμε τις δύο απόψεις. Και η καθημερινότητά μας δεν είναι εύκολη. Δηλαδή, εσείς που έχετε τώρα μια φορά το χρόνο να πεταχτείτε στα πατήσια, δεν θα ζημιωθείτε. Εμείς που πρέπει συνεχώς να κάνουμε επαγγελματικά ταξίδια, με συγχωρείτε, αλλά θα ζημιωθούμε. Επαγγελματικά ταξίδια, ας πούμε, στη Μύκονο, ναι. Στην Νίκαια της Γαλλίας. Α, της Γαλλίας, γιατί αυτό κάνεις καλά και το διευκρινίζεις, ναι, ναι. Γιατί όταν είδα Νίκαια, λέω πόσες φορές έχω πάει. Εγώ πάω Νίκαια Ελλάδας, εσύ Νίκαια Γαλλίας, στη Γενέβη και στη Πάλμα ντε Μαγιόρκα, που είναι από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς σύμφωνα με την έρευνα, που προφανώς είναι ένα επαγγελματικό ταξίδι. Δηλαδή, ναι. Όλες οι business σωστές γίνονται Μύκονο, Πάλμα ντε Μαγιόρκα, τα ξέρετε. Προφανώς γίνεται αυτό. Γιατί τα αναφέρουμε αυτά. Διότι η έκθεση της Greenpeace διευκρινίζει ότι αυτά δηλώνονται ως επαγγελματικά ταξίδια, αλλά είναι ταξίδια αναψυχής και αυτό διαπιστώνεται από τους τόπους προορισμού που είναι τόποι παραθερισμού στην πραγματικότητα. Και από το ότι αυξάνονται ραγδαία οι πτήσεις προς αυτούς τους προορισμούς όταν έχουμε περίοδο διακοπών. Mm-hmm. Οπότε από αυτό προκύπτει ότι μάλλον δεν είναι επαγγελματικά αυτά τα ταξίδια. Που εδώ που τα λέμε. Τώρα δεν είμαι σίγουρος για το γιατί θα ήταν τόσο κρίσιμο να λάβουμε υπόψη μας την επιχειρηματολογία ότι πρόκειται για επαγγελματικά ταξίδια. Διότι με δεδομένο ότι είναι τεράστιο το οικολογικό πρόβλημα που δημιουργούν προκειμένου να ταξιδεύουν με ιδιωτικά jet, θα μπορούσαμε και να αδιαφορήσουμε για το επιχείρημα ότι πρόκειται για επαγγελματικά ταξίδια και να πούμε, ωραία, επαγγελματικά ταξίδια, θα περιμένεις λίγο το επόμενο αεροπλάνο, πόσο θα χρειαστεί έχει να περιμένεις. Έχει πολλές πτήσεις, δεν ξέρω, ναι. Έχετε πάει σε αεροδρόμιο, έχει πολλές πτήσεις σε εκείνο το πινακάκι και άμα μπεις και στο ίντερνετ, σε αυτό το μαραφέτι το ίντερνετ, βρίσκεις πολλές πτήσεις για να ταξιδεύσεις με τη γραμμή, δηλαδή με την πλέμπα. Η Μαρία μας γράφει εδώ πέρα πολύ σωστά, αμάν ρε παιδιά, μιζέρια και η Greenpeace. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Δηλαδή, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι έτοιμοι να εκτιναχθούν στον αέρα με το τζετ τους και είναι από πίσω η Greenpeace. Ναι, ναι, ναι, το περιβάλλον και το. Μολύνει το περιβάλλον. Και εν τω μεταξύ, ξέρετε, επειδή και ο πολίτης κάνει το δικό του κομμάτι. Λίγο το πλαστικό καλαμάκι, λίγο το που πάει με τα πόδια στη δουλειά. Κάνει το δικό του κομμάτι αυτής της προσπάθειας που καταβάλουμε όλοι. Προσπαθεί να υλοποιήσει τις δικές του δεσμεύσεις και υποχρεώσεις ο μέσος πολίτης, απλώς που διαπιστώνεται ερευνητικά ότι αυτές είναι ένα αμεληταίο ποσοστό σε σχέση με την τεράστια ρύπανση που προκαλούν τα ιδιωτικά τζετ. Mm-hmm. Ναι. Διαβάζουμε στην έρευνα, πάνω σε αυτό που λες, το 93,2% των ευρωπαϊκών πτήσεων με ιδιωτικά τζετ έγινε μέσα στην Ευρώπη. Το 11,9% κάλυψε αποστάσεις έως 250 χιλιόμετρα. Ταξίδια δηλαδή που θα μπορούσαν άνετα να έχουν γίνει χρησιμοποιώντας πιο βιώσιμα μέσα μεταφόρας όπως τρένα ή πλοία. Και εδώ πάμε στο πόσο κάνει ένας μέσος πολίτης και πόσο κοστίζει σε ρήπους μια πτήση με ιδιωτικό τζετ. Μία μόνο πτήση με ιδιωτικό τζετ σε αυτούς τους προορισμούς εκπέμπει σχεδόν όσο οι μέσες ετήσιες εκπομπές ενός Ευρωπαίου πολίτη. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει το πόσο οι πολύ πλούσιοι επιβαρύνουν δυσανάλογα την κλιματική κρίση. Μία πτήση, όσο η ρήπη, ξέρω εγώ, με έναν πολίτη που έχει το αμάξι του, το καλαμάκι του, το πλαστικό. Να δούμε λίγο την κάρτα με τα αεροδρόμια, γιατί δεν είναι και όλα τα αεροδρόμια. Είναι κάποια συγκεκριμένα. Είναι εκεί που μας αρέσει να πηγαίνουμε, ρε παιδιά. Να δούμε πρώτα την ελληνική κάρτα. Έχει κωδικό αεροδρομίου. Αυτή είναι, ναι, Βασίλη. Μπράβο, Βασίλη. Όνομα αεροδρομίου. Αθήνα. Να δεις λίγο Ακρόπολη, mm-hmm. μεταξουργείο, mm-hmm. τα αξιοθέατα, The Press Project, ό,τι έχει να προσφέρει αυτή η πόλη τέλος πάντων. Mm-hmm. Μύκονος, πολύ ωραία, δεν έχω πάει. Ηράκλειο, έχω πάει. Σαντορίνη, δεν έχω πάει. Και Χανιά. Λοιπόν, έχεις πάει με τις γραμμής πτήση ή με το δικό σου? Χανιά και Ηράκλειο. Γενικά, ναι. Έχω πάει με παραστάσεις θέατρο δρόμου. Δηλαδή ήταν ένας αράβαλος το οποίο ήταν φορτωμένα όλα τα σκηνικά, ένα νταούλι και τέσσερις μαντράχαλοι. Δεν χώραγες δηλαδή όταν βγάλεις το κεφάλι σου απ' έξω. Οπότε θα έλεγα ότι ήμουν πιο κοντά στο μοτίβο της ιδιωτικής μετακίνησης παρά της δημόσιας. Με δεδομένο ότι είχαμε το αυτοκίνητό μας. Δεν πήγαινα με τα μέσα, δηλαδή με το κτέλ για παράδειγμα. Okay. Οπότε από αυτή την άποψη θα έλεγα ότι ήμουν πιο κοντά στο μοντέλο του jet. Okay. Δηλαδή ενός δικού μου μέσου με απόλυτη αυτονομία, παίρναμε το αυτοκίνητο, ταξιδεύαμε, κάναμε τις παραστάσεις μας κτλ. Ναι, στον δεύτερο πινάκα είναι από την έρευνα της Greenpeace. Υπενθυμίζουμε ότι είναι οι 10 πιο δημοφιλείς διαδρομές ιδιωτικών jet σε ελληνικούς προορισμούς διακοπών που βρίσκονται σε αυτόν τον πινάκα. Που βλέπετε από Αθήνα σε Μύκονο, τεράστια απόσταση. Δηλαδή, αν δεν πάρεις το jet σου για να πας από Αθήνα Μύκονο, το καταλαβαίνετε. Μύκονος Αθήνα, επιστροφή, ίδιες πτήσεις προφανώς. Θεσσαλονίκη Αθήνα. Εντάξει τώρα. Είμαστε Θεσσαλονίκη Αθήνα ανά μία ώρα πτήση. Αλλά αυτό. Έχουμε επίσης. Έχουμε Τελαβίβ. Για γνωστούς λόγους. Έχουμε και από εξωτερικό. Δεχόμαστε. Είναι στοιχεία εντωμεταξύ. Το σκεφτόμουν ότι αν τα βλέπω ο Άδωνος Γεωργιάδης θα πανηγύριζε. Τα βλέπει Greenpeace και Φρίτη. Λέγοντας ότι όχι μόνο είναι μια ακραία πολυτέλεια. Όχι μόνο βλάπτει το περιβάλλον. Αλλά και βαθαίνει τις ανισότητες. Και το εξηγεί αυτό στη δήλωση. Λέγοντας ότι. Πετάνε οι άλλοι με τα τζέτ τους, εντείνουν την κλιματική κρίση και μετά η κλιματική κρίση με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πολλές φορές τα έχουμε δει σε διάφορα σημεία του πλανήτη, πλήττει τους φτωχότερους που έχουν και μικρότερο μερίδιο σε αυτό. 9.751 ιδιωτικά τζέτ προσγειώθηκαν σε 5 αεροδρόμια το 2023, το 70% από άλλες χώρες, 30% πτήση εσωτερικού. Είναι πάνω από 50% των εποχικών πτήσεων. Περισσότερο από το 50% λοιπόν των ετήσιων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα προκλήθηκαν κατά την θερινή περίοδο. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Αυτό είναι 89%. Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό εποχικών εκπομπών mm-hmm. σε όλα τα 45 αεροδρόμια που αναλύθηκαν. Υπάρχει δήλωση της Κλάρα Τόμψον, που είναι αυτό που είπε ο Θάνος, ότι οι καθημερινοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, πλημμύρες, πυρκαγιές, καύσονες, ξηρασίες και οι δισεκατομμυριούχοι συνεχίζουν να κυκλοφορούν με τα ιδιωτικά τους τζετ. Συγγνώμη, καπιταλισμός είναι. Δεν το ξέραμε. Άμα θέλατε Σοβιετία, να τα μοιράζαμε. Αλλά αυτό είναι καπιταλισμός. Δεν θέλουμε να δαιμονοποιήσουμε τα ιδιωτικά τζετ, λέγοντας όλα αυτά τα στοιχεία και ζητώντας απαγόρευση. Και ζητάμε συγγνώμη από όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν στο chat και που μπορεί αυτή τη στιγμή να νιώθουν ότι θίγονται. Ότι είναι μια κατηγορία την οποία έχουμε βάλει στον τοίχο και την πετροβολάμε. Δεν υπάρχει τέτοιος λόγος. Για μας όλοι οι ακροατές είναι ίσοι, είναι. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι να χωρίσουμε με κανέναν, εκτός ίσως με την Greenpeace, γιατί έχω την εντύπωση ότι η κριτική για το ότι η ανισότητα επιδεινώνεται με την ύπαρξη των ιδιωτικών τζετ είναι κάπως προθύστερη. Δεν είναι δηλαδή τώρα ότι από τα τζετ επιδεινώνεται η ανισότητα γιατί ο άλλος επιδεινώνει την κλιματική κρίση και μετά ο φτωχός θα υποστεί τις συνέπειές της. Το πρόβλημα είναι η ανισότητα. Και επειδή το πρόβλημα είναι η ανισότητα, αυτός είναι ένας λόγος, και κάπου εκεί ίσως και να χωρίζουν λίγο οι δρόμοι με την Greenpeace, είναι ένας λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να υπάρξει μια ουσιαστική κριτική οικολογική η οποία να μην είναι ταυτοχρόνως και πολιτική. Αυτό είναι κατά βάθος, νομίζω, το ζήτημα που συζητάμε όταν προσπαθούμε να αξιολογήσουμε το οικολογικό πρόβλημα με τέτοια εργαλεία. Δηλαδή ότι εδώ πέρα το να πεις ότι, όπως λέει η έκθεση, ότι αν παίρναμε έναν φόρο από αυτές τις, από τις μετακινήσεις τους, μετά θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε. Εντάξει τώρα, αυτή είναι μια κουβέντα την οποία αν είμαστε διατεθειμένοι να την κάνουμε στα σοβαρά, θα έπρεπε να πούμε φορολογήστε τους πλούσιους, στα σοβαρά, που θα πει πώς έλεγε ο Τζεφ Μπέζος, νομίζω ότι είχε μια σειρά, δεν ήταν ο Τζεφ Μπέζος, ένας από τους σημερινούς μεγιστάνες του πλούτου, είναι μια σειρά συζητήσεων για την ανισότητα, όπου συνομιλεί και με τον Bernie Sanders, μεταξύ άλλων, του λέει πώς σου φάνηκε, λέει εντάξει ήταν προβλέψιμος, μου είπε ότι πρέπει να απαλλαγώ από το 99% του πλούτου μου, το έλεγε στον Fallon μετά, και λέει ναι, αλλά πάλι θα ήσουν πολύ δισεκατομμυριούχος. Όχι, λέει, δεν θα ήμουν πολύ δισεκατομμυριούχος, θα είχα μόνο 1,3 δις. Και του λέει και ο παρουσιαστής της εκπομπής, κανείς δεν θα ήθελε να είναι στη θέση σου, να έχει ξαφνικά μόνο 1,3 δις. Αλλά νομίζω ότι σε αυτή την κουβέντα για τα τζετ έχει μια σημασία να εισάγεται πολύ συνειδητά μια πολιτική παράμετρος που να λέει ότι σε αυτό δεν μπορεί να υπάρξει μια οικολογική κριτική η οποία να μην βασίζεται πολύ στέρεα στις πολιτικές προϋποθέσεις, ότι κάθε τέτοια κουβέντα απαιτεί να μην κάνουν κουμάντο οι πλούσιοι στο πώς θα αποφασίζονται τα φορολογικά έσοδα. Γιατί ως γνωστόν το βασικό τέχνασμα με το οποίο μπουρδουκλώνεται το δημοκρατικό πολίτευμα είναι ότι έχουμε αρκετά ικανοποιητική προπαγάνδα ώστε να αποφασίζουν μεν οι πολλοί, αλλά παρόλα αυτά με κάποιον περίεργο μυστηριώδη τρόπο αυτοί οι πολλοί να θεωρούν ότι είναι μια χαρά να μην φορολογούμε τους λίγους. Ναι, και στην κλιματική κρίση το βλέπουμε πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή εμένα μου προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που είδα. Δεν φανταζόμουν ότι είναι τέτοιο το μέγεθος, όταν βλέπεις ότι η μέση ετήσια ρήπη ενός μέσου ανθρώπου είναι το ίδιο με μία πτήση jet και σε μία σχετικά κοντινή απόσταση, όχι η Ευρώπη-Αμερική, και εντός Ευρώπης. Και εκεί καταλαβαίνεις το πόσο στραβά είναι, γιατί το κομμάτι της οικολογίας στρέφει πάρα πολύ το ενδιαφέρον προς τις ατομικές συνήθειες του κόσμου, που καλές είναι, βεβαίως, δεν λέμε αυτό, δεν λέμε ή το ένα ή το άλλο, αλλά είναι πολύ λίγες μπροστά στη ρήπανση από ελάχιστες μεγάλες εταιρείες, π.χ. πετρελαίου και λοιπά, εξορίξεων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και τέτοια σημεία. Βλέπεις τα στοιχεία και καταλαβαίνεις ότι έχει πάει κάπως δυσανάλογα η ευθύνη σε αυτό το ζήτημα, ακριβώς λόγω προπαγάνδας. Και πάλι χωρίς να απορρίπτουμε την οικολογία για τον μέσο άνθρωπο, στην καθημερινότητα και τις σωστές συνήθειες ανακύκλωση και δεν ξέρω τι άλλο. Στην ανακύκλωση είμαστε τελευταίοι μόνιμοι στην Ευρώπη, μια παρένθεση εδώ. Από εδώ τα φέρατε, από εκεί τα φέρατε. Στον καπιταλισμό τα έριξε πάλι η συμμορία της μιζέριας. Με αυτό το εύστοχο σχόλιο έλα. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να έχουμε καπιταλισμό, αλλά να έχεις και ένα φόρο στο πλούτο και απαγόρευση πανευρωπαϊκή των ιδιωτικών τζετ. Όχι. Νομίζω όχι. Νομίζω ότι αυτή είναι η κουβέντα με την Greenpeace. Ότι η Greenpeace είναι μια οικολογική οργάνωση η οποία δεν αμφισβητεί ριζικά το πολιτικό μοντέλο. Και η αλήθεια είναι ότι η οικολογική συμφορά που βιώνουμε βασίζεται και είναι αλληλένδετη με το οικονομικό μοντέλο της ανάπτυξης και της ανισότητας. Οπότε γι' αυτό νομίζω ότι εκεί κάπου υπάρχει ένα σωστό διαπιστωτικό κομμάτι που αφορά την ένταση του οικολογικού προβλήματος και την ανισότητα που εμφανίζεται στο πώς το δημιουργεί μία πλευρά, αλλά μετά στις λύσεις νομίζω ότι δεν είμαστε μαζί, χωρίζουν οι δρόμοι μας. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα μια μικρή διακοπή για να επιστρέψουμε με την συνέντευξη που σας είχαμε πει από χθες. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτάκια. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη. Κύριε Νικολαίδη, γεια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση να τα πούμε, να κουβεντιάσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Ο κύριος Νικολαίδης είναι ψυχίατρος, είναι μέλος διευθυντής στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και έχει μια ενασχόληση με το αντικείμενο, η οποία είναι ταυτοχρόνως ακαδημαϊκή και θεσμική. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι ένας άνθρωπος που έχει πολύ ενδιαφέρον για να συζητήσουμε μαζί του για τα ζητήματα της ανήλικης παραβατικότητας, της παραβατικότητας των ανηλίκων. Έχω την εντύπωση ότι είναι από τις μέρες που κάθε φορά που συμβαίνει κάτι και μονοπολεί το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, είστε κι εσείς συνεχώς σε κάποιο κανάλι και συζητάτε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι? Ναι, αυτές τις μέρες είναι το θέμα μας πολύ στην επικαιρότητα ή τουλάχιστον έτσι μοιάζει, γιατί στα αλήθεια θέματα παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παιδιού υπάρχουν όλο το χρόνο, απλώς γίνονται θέμα συγκεκριμένες μέρες συνήθως. Ωραία, ας ξεκινήσουμε με αυτό που έχω την εντύπωση ότι είναι μάλλον το πιο βασανιστικό ερώτημα και που σχετίζεται και με την μηντιακή αποτύπωση του ζητήματος. Όταν παρουσιάζεται αυτό δημοσιογραφικά, και προφανώς κανένα ζήτημα δεν απασχολεί μόνιμα συνέχεια τα μέσα ενημέρωσης. Τα ζητήματα έχουν μια εκτόξευση σε κάποια στιγμή που μονοπολούν το ενδιαφέρον και μετά μοιραία ξεχνιούνται. Έχουμε αύξηση της βίαιης εγκληματικότητας στην εφηβική ηλικία ή όχι? Χαίρομαι πάρα πολύ που το ρωτάτε, γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι όσο πιο ψύχραμα μπορούμε τα αντικειμενικά στοιχεία. Γιατί όντως η παρουσίαση από πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι τέτοια που αν την ακούσει κανείς μπορεί να πιστεί ότι ξαφνικά ζούμε μια έκρηξη περιστατικών βίαιης επιθετικότητας και παραβατικότητας. Από τα επίσημα στοιχεία τέτοιο πράγμα δεν προκύπτει πάντως. Αν δείτε τις χρονοσειρές που από τα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία της Eurostat, αυτά που δημοσιεύει η Ελστάτ για την τελευταία δεκαετία, θα δείτε ότι η εικόνα που βγαίνει είναι ότι υπήρξε όντως μια αύξηση των κρουσμάτων, η οποία συντελέστηκε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης το 9, το 10, το 11, το 12. Μετά έχουμε μια σταθεροποίηση του αριθμού των κρουσμάτων βίαιης παραβατική συμπεριφορά με δράστες ανηλίκους. Αμέσως μετά υπάρχει μια πτώση, μικρή αρχικά και πάρα πολύ μεγάλη τα χρόνια του 20 και του 21, λόγω του ότι λόγω καραντίνας δεν υπήρχε. Ήταν σπίτια τους, οπότε δεν μπορούσαν. Οπότε όλα τα εγκλήματα γενικά πέσανε τότε, αυτά που διεξάγονται στον δημόσιο χώρο. Και το 22-23 αρχίζει μάλλον μια ανάκαμψη στα επίπεδα τα προηγούμενα της καραντίνας, χωρίς να ξεπερνάει τα επίπεδα του 18 και του 19. Οπότε θέλω να πω ότι ποσοτικά δεν φαίνεται να υπάρχει μια τέτοια διαφοροποίηση. Η ίδια εικόνα βλέπουμε και από την πιο συστηματική μέτρηση του φαινομένου στην Ελλάδα, την οποία την κάνει το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1998 μέχρι τα σήμερα, σε δείγματα τυχαία επιλεγμένα μαθητών, τα οποία μιλάνε και γράφουν τις εμπειρίες τους για εμπλοκή τους σε βία συμβάντα μέσα από ανώνυμα ερωτηματολόγια με βάση την πρώτη μεθοδολογία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αν δείτε αυτές τις σειρές που τις έχει δημοσιεύσει το ΕΠΙΨΗ, αυτό που φαίνεται. Είχαμε δείξει και χθες μια τέτοια σχετική κάρτα. Είναι ίδιο. Αύξηση στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και μετά σταθεροποίηση και μείωση. Οπότε θέλω να πω ότι αντικειμενικά ποσοτικά το φαινόμενο δεν έχει τέτοια έκρηξη όπως εμφανίζεται στα μέσα. Και αυτό από μόνο του δημιουργεί κάποιες απορίες. Γιατί επιμένουμε να προβάλλουμε μια εικόνα ότι ξαφνικά τα παιδιά μας έχουν γίνει τόσο άγρια, τόσο επιθετικά, τόσο επικίνδυνα. Σαν να θέλουμε να στήσουμε απέναντι στην κοινωνία έναν φανταστικό εχθρό που είναι τα παιδιά μας. Επειδή νομίζω ότι εδώ πέρα αρχίζει να υπονοείται λίγο μια απάντηση στο ερώτημα γιατί το κάνουμε αυτό. Φαντάζομαι ότι ακούσατε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το τι θα έπρεπε να κάνουμε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Με το νομικό πλαίσιο, με τους γονείς, με το panic button που δεν λέγεται panic button αλλά safe youth. Με αυστηροποίηση ποινών. Οπότε, αν συνδυάσουμε την παρουσίαση του ζητήματος από τα μέσα ενημέρωσης, την οποία αν έχω καταλάβει καλά, εσείς θεωρείται υπερβολική, δραματοποιημένη. Σύμφωνοι, εντάξει. Δηλαδή, κάπου πρέπει να αρχίσουμε να σεβόμαστε και την αντικειμενική πραγματικότητα. Έτσι, κάπου να σεβόμαστε την πραγματικότητα. Στην κατηγορία καλές απόψεις. Να σεβόμαστε και την πραγματικότητα. Ωραία. Οπότε, θα λέγατε ότι αν το συνδυάσουμε με τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία προτείνει λύσεις, προκύπτει μια τέτοια εικόνα, δηλαδή ότι υπάρχει μια καλλιέργεια φόβου και ταυτοχρόνως μια καθησυχαστική έτσι, παρέμβαση του Πρωθυπουργού προκειμένου να προτείνει σκλήρινση έτσι περαιτέρω του ποινικού πλαισίου. Είναι δίκαιη αυτή η εικόνα ή όχι? Κοιτάξτε, κατά πρώτον, κανείς αν θέλει να είναι υπεύθυνος απέναντι στην όποια κριτική απέναντι στα μέτρα, πρέπει να τα δει πρώτα, γιατί ξέρετε, σε επίπεδο εξαγγελιών από τις πολιτικές ηγεσίες λέγονται γενικές κατευθύνσεις. Τα μέτρα θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, λογικά συγκεκριμενοποιημένα, από ό,τι θα μπορούμε να αρθρώσουμε και μια πιο συστηματική και υπεύθυνη κριτική όπου χρειάζεται ή οτιδήποτε, αν είναι θετικό βεβαίως, να προωθηθεί και να ενισχυθεί. Αυτό που όμως λέτε είναι αλήθεια, ότι ζωγραφίζοντας μια εικόνα η οποία είναι διαστρεβλωμένη σε σχέση με τα ποσοτικά δεδομένα, ότι ξαφνικά ζούμε μια έκρηξη παραβατικότητας και κάτι πρέπει να γίνει, προφανώς αυτό ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσουμε την κοινωνία σε έναν ηθικό πανικό. Και μέσα από τη συγκινησιακή φόρτιση αυτού του πανικού, ότι απειλούμαστε από την αγριότητα των παιδιών, να οδηγηθούμε σε εσφαλμένες αποφάσεις για τα μέτρα που θα αντιμετωπίσουν αυτό το υποτιθέμενο τεράστιο πρόβλημα. Έτσι. Αυτό είναι κάτι που έχει γίνει στο εξωτερικό σε κάποιες κοινωνίες και έχει αποδειχθεί ολέθριο. Πείτε μας πιο συγκεκριμένα. Όχι μόνο αυτού του είδους το πακέτο ηθικός πανικός, φόβος της κοινωνίας ότι το διπλανό παιδί είναι κίνδυνος για το δικό μου, και ως απάντηση σε αυτό μέτρα καταστολής και επιτήρησης και επένδυση σε τεχνολογίες ασφάλειας και επιτήρησης, έχει επιλεχθεί στις ΗΠΑ για παράδειγμα εδώ και δεκαετίες με όχι μόνο μηδενικό αποτέλεσμα, αρνητικό αποτέλεσμα. Γιατί όπως ξέρουμε, ο φοβισμένος επιτίθεται. Όταν ξαφνικά το παιδί φοβάται το διπλανό παιδί ότι είναι δυνητικά απειλή και κίνδυνος για εκείνο, όταν ο γονιός βλέπει το παιδί του άλλου γονιού δυνητικά απειλή και κίνδυνο, το πιθανότερο είναι ότι αυτό θα παράξει περισσότερη επιθετικότητα, περισσότερη βία. Και αυτό που γίνεται σε εκείνες τις περιπτώσεις των κοινωνιών που κάνουν αυτό το λάθος είναι ότι επενδύουμε αρχικά σε τεχνολογίες τέτοιες, καταστολή, αυστηροποίηση, επιτήρηση. Αυτό όχι μόνο δεν βελτιώνει τα πράγματα, αλλά τα χειροτερεύει. Στο χειρότερο πράγμα απαντάμε με ακόμα μεγαλύτερη επένδυση στην καταστολή, στην αυστηρότητα και στην επιτήρηση. Αυτό κάνει ακόμα χειρότερα τα πράγματα και έτσι παγιδευόμαστε σε ένα αρνητικό σπιράν που, για παράδειγμα, στις ΗΠΑ τους έχει οδηγήσει να είναι με μεγάλη διαφορά πολύ χειρότερη από όλες τις άλλες χώρες του ΟΣΑ όσον αφορά τα κρούσματα της ανήλικης παραβατικότητας, παρά την πρωτοφανή επένδυσή τους σε τεχνολογίες ασφάλειας. Δεν είναι εκεί η λύση. Ποια θα ήταν η καλύτερη? Να σας πω κάτι ακόμα πριν από αυτό. Στην Ελλάδα το πλαίσιο είναι αρκούντως αυστηρό ήδη. Δηλαδή είναι και ψέμα αυτό που λέγεται ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει επαρκώς αυστηρό πλαίσιο και για τον ανήλικο παραβάτη και για τις ευθύνες του γονιού και για την υπευθυνότητά του την νομική. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Εκτός και αν μιλάμε για τα χρόνια φυλακή, λες και είναι καραμέλες, ότι ξέρω εγώ, 2 χρόνια φυλακή που μπορεί να φάει ένας γονιός επειδή το παιδί του κάνει μια βίαιη πράξη, είναι χωρίς σημασία. Δεν ξέρω, αυτά τα λένε με ευκολία κάποιοι άνθρωποι που μάλλον δεν έχουν περάσει απ' έξω από φυλακή ποτέ. Πριν να μας απαντήσεις στο ερώτημα τι θα έπρεπε να γίνει, να ρωτήσω, αυτό που περιγράφεται τώρα για τις ΗΠΑ έχει γίνει και έχουμε αρκετή χρονική απόσταση ώστε να έχουν μελετηθεί, ήδη αναλυθεί και δημοσιευθεί τα πορίσματα από τις δεκαετίες? Και είναι στα αλήθεια μια παγίδα της κοινωνικής πολιτικής. Γιατί όταν κάνεις αυτή την επιλογή, μετά προσπαθείς να διορθώσεις τα πράγματα κάνοντας τα ακόμα χειρότερα και εκεί παγιδεύεσαι και σε ρουφάει ένα αρνητικό σπιράλ. Ωραία, πάμε στο ερώτημα του Θάνου. Ναι. Ποια θα ήταν? Όχι τα... Να σας πω και κάτι πριν από αυτό, αν μου επιτρέπετε. Και mm-hmm, εννοείται αυτό. Δηλαδή, όταν συζητιώνται τέτοια μέτρα, γιατί σας λέω, θα δούμε συγκεκριμένα ποια θα είναι τα μέτρα, αλλά όταν συζητάμε μέτρα του τύπου να ξαναφέρουμε τα αναμορφωτήρια και το θεσμό των παιδονόμων, να κατεβάσουμε τα όρια που βάζουμε τα παιδιά φυλακή από τα 15 στα 14, όπως αν θυμάστε πριν ένα χρόνο υπήρχε η συζήτηση να κατέβει το όριο της ηλικιακής νομικής υπαιτιότητας των ανηλίκων από τα 12 χρόνια στα 10. Δηλαδή να βάζουμε φυλακή 10χρονα και 11χρονα παιδιά. Πείτε μου τώρα, πέρα από τη ρήμη του λόγου και το πώς παρασύρεται θυμικά κάποιος να λέει ναι να τους βάλουν φυλακή ή οτιδήποτε, στα αλήθεια πιστεύουμε ότι βάζοντας ένα παιδί 11, 13 ή 14 χρονών σε ένα κατάστημα το οποίο στα αλήθεια θα είναι σαν φυλακή, πιστεύουμε ότι αυτό θα μειώσει τη βία και την επιθετικότητα στα σχολεία και στις γειτονιές? Να πάρουμε παιδάκια της Πέμπτης Δημοτικού, αλήθεια, δηλαδή, και να τα χώσουμε δηλαδή, στην Ελλάδα. Συγγνώμη, δηλαδή. Το ότι αυτά τα καταστήματα είναι πανεπιστήμια του εγκλήματος είναι κάτι που δεν έχει περάσει ποτέ από τα αυτιά μας. Ότι αυτά τα παιδιά, στα αλήθεια, θα κλειδώσει η ζωή τους μέσα στο ποινικό έγκλημα, δεν μας περνάει από το μυαλό. Δεν μας περνάει από το μυαλό ότι με αυτόν τον τρόπο απλώς θα παραχθεί μια γενιά ανθρώπων που, βγαίνοντας από εκεί, θα στελεχώσει το ποινικό έγκλημα τις επόμενες δεκαετίες? Δεν καταλαβαίνουμε ότι θα τα κάνουμε χειρότερα. Δηλαδή. Να βάλουμε και στην εξίσωση το πόσο λίγο ενδιαφέρεται το σοφρονιστικό μας σύστημα για το σοφρονισμό και την ένταξη των κρατουμένων, που είναι ήδη πάρα πολύ προβληματικό. Οπότε το φαντάζεσαι αυτό και σε ανήλικους? Γιατί σε αυτή την οπτική που εγώ τουλάχιστον εθερνίζομαι, και ένα παιδί που παραβατεί, που ασκεί βία, ακόμα και πολύ δεχτεί. Αυτό το παιδί είναι ένα παιδί θύμα παραλήψεων και πράξεων κάποιων ενηλίκων που δεν το φροντίσαμε αρκετά. Που δεν του δώσαμε ακόμα και εναλλακτικές διεξόδους για το θυμό του. Μας γράφει εδώ πέρα ο Δημήτρης, κυριολεκτικά κλείνουμε σχολεία και ανοίγουμε φυλακές. Είναι, δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι εισηγούνται αυτά τα μέτρα, ας πούμε, στην κυβέρνηση, γιατί σας ξαναλέω, και σε όλα τα μεγάλα θεσμικά κόμματα υπάρχουν και κέντρα και κέντρα που προωθούν την ατζέντα τους, ας πούμε, και αναφέρομαι και στην συζήτηση τότε που είχε γίνει πριν ένα χρόνο για τον ποινικό κώδικα. Δεν θα λύσουμε έτσι τίποτα, αντιθέτως θα το κάνουμε χειρότερο. Τι να κάνουμε. Ποια είναι η σωστή προσέγγιση. Εγώ θα σας έλεγα ότι η σωστή προσέγγιση, και όχι υποκειμενικά, αλλά με βάση και τη διεθνή εμπειρία, το τι δουλεύει, το τι είναι αποτελεσματικό, είναι να επενδύσουμε στο να κάνουμε περισσότερο συνεκτικές τις κοινότητες των παιδιών. Να ενισχύσουμε τους δεσμούς αλληλεγγύης ανάμεσα στα παιδιά. Στα σχολεία να αφιερώσουμε κάποιο χρόνο, όχι μόνο να τους δίνουμε πληροφορίες σε αυτό το ιδιότυπο τρέξιμο που κάνουν τα άλογα κούρσας παιδιά προς τις Πανελλήνιες, να δώσουμε λίγο χρόνο να τα κάνουμε μια κοινότητα, μια συλλογικότητα που έχει δεσμούς αλληλεγγύης. Να μάθουμε τα παιδιά ότι όταν παραβιάζει τα δικαιώματα ενός αδυνάμου ο διπλανός του που είναι ισχυρός, μπαίνουμε όλοι μπροστά και υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του αδυνάμου να υπάρχει χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώματά του. Επίσης αυτό ξέρουμε ότι έχει ισχυρότατη παράμετρο έμφυλη, εθνική, έχει να κάνει δηλαδή με φαινόμενα ρατσισμού, σεξισμού, ομοφοβίας, τρανσφοβίας που κυκλοφορούν στην υπόλοιπη κοινωνία και προφανώς θα επηρεάζουν και κόσμο, το... Σε όλο τον κόσμο η νούμερο ένα αιτία, το νούμερο ένα πεδίο άσκησης της εκφοβιστικής βίας του bullying είναι η ταυτότητα του φύλου και ο σοσιαλικός προσανατολισμός των παιδιών και των εφήβων. Το νούμερο δύο πεδίο είναι η εθνική, η εθνοτική ταυτότητα, η θρησκευτική ταυτότητα κάποιων παιδιών που είναι σε ένα μειονοτικό στάτους. Ναι. Δηλαδή η λύση σε αυτά τα πράγματα, να το πω με δύο κουβέντες, είναι το δημοκρατικό συμπεριληπτικό σχολείο. Αυτό το σχολείο το οποίο μαθαίνει τα παιδιά ότι στον πεσμένο που ένας ισχυρός του παραβιάζει τα δικαιώματα, ούτε χαζογελάμε, ούτε κοιτάμε να είμαστε με την μπάντα του ισχυρού που τον χτυπάει, τον θυματοποιεί, αλλά αντιθέτως είμαστε αυτοί που βάζουμε τέρμα στην ισχύ του ισχυρού και στην ασυδοσία του. Μόνο που αυτό, για να το κάνουμε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις δικές μας ευθύνες ως ενήλικοι, έτσι, γιατί μη μου πείτε ότι την τελευταία 15ετία σε αυτή τη χώρα, και μιλάω εμπροθέτως για το 15ετία για να βγάλουμε και τα κομματικά από τη μέση, δεν έχει ενισχυθεί πάρα πολύ η αίσθηση ότι όποιος είναι ισχυρός σε αυτή την κοινωνία κάνει ό,τι γουστάρει και δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Την κοινωνία ημών των ενηλίκων. Πώς πιστεύουμε ότι τα παιδιά δεν θα αντιγράψουν αυτό που βλέπουν ότι κάνουμε εμείς? Θέλω να σας... Κωνσταντίνε, αν μου επιτρέπεις. Λέτε ότι τα στοιχεία δεν συνηγορούν στο ότι έχουμε κάποιο είδους αύξηση. Ωστόσο, είχαμε μία αύξηση στην την πρώτη περίοδο της κρίσης. Με δεδομένο ότι... Το ίδιο θα ρωτάγαμε. Γι' αυτό κάνουμε μαζί εκπομπή. Με δεδομένο ότι και τώρα βρισκόμαστε σε μία οικονομική κρίση, όχι ανάλογη της ραγδαίας υποβάθμισης που έφερε το πρώτο και το μνημόνιο και αυτά που ακολούθησαν, αλλά με την ακρίβεια, με όλα αυτά, με πολύ κόσμο να δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, υποθέτω ότι αυτό περνάει και στα παιδιά που βλέπουν τους γονείς τους μέσα στο άγχος, και όσο καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα είναι δύσκολα για το μέλλον τους. Αυτό επηρεάζει? Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια συσχέτιση? Μήπως δηλαδή, ενώ τα στοιχεία δεν συνηγορούν στο ότι έχουμε αύξηση, μήπως βρούμε μπροστά μας αυτή την αύξηση ως συνέπεια της οικονομικής κατάστασης που ζούμε τώρα? Να το συμπληρώσω. Ήθελα να μιλήσουμε ακριβώς γι' αυτό. Γιατί η απορία που είχα είναι, γίνεται λοιπόν, έχει συμβεί στις αρχές της οικονομικής κρίσης, δεν είναι παράλογο ότι μπορεί να υπάρξει μια απότομη αύξηση της εγκληματικότητας? Γιατί θα μπορούσε κανείς να πει ότι, παιδιά, δεν μεταμορφώνεται μια κοινωνία από τη μια στιγμή στην άλλη ξαφνικά να μεταμορφωθούν σε τέρατα τα παιδιά. Αλλά θέλω να μας πείτε λιγάκι πώς συνέβη τότε, και αυτό που ρωτάει ο Θάνος, δεν θα ήταν πιθανό να είχαμε και τώρα μια αντίστοιχη πίεση, η οποία μεταφράζεται, ας πούμε, σε άγχος εντός της οικογένειας, ξέρω εγώ, άνεργος πατέρας που δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα, και να υπάρχει μια πίεση η οποία να διοχετεύεται από την οικογένεια προς τα έξω? Κοιτάξτε, το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι η βία είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που δεν έχει ποτέ μία αιτία. Έχει πολλαπλές αιτίες. Οπότε, ναι, μερικές συνθήκες μπορούμε να προβλέψουμε και με μεγάλη ασφάλεια ότι θα επιφέρουν αύξηση των κρουσμάτων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι θα έχουν την ίδια ανθεκτικότητα ή την ίδια ευαλωτότητα στην ίδια στρεσογόνα συνθήκη. Δηλαδή, κάποιοι θα το αντέχουν πιο πολύ το στρες, κάποιοι θα το αντέχουν λιγότερο. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά στη συζήτηση άλλος λέει φταίει η οικογένεια, άλλος λέει φταίει η κοινωνία. Όλα μπορούν να έχουν το ρόλο τους, έτσι. Δεν είναι. Τώρα, όσον αφορά της μαζικής έκτασης κοινωνικά στρεσογόνες συνθήκες όπως οικονομικές κρίσεις και ιδιαίτερα τις οικονομικές κρίσεις που η διαχείρισή τους ήταν σαν και αυτή που επικράτησε στην ελληνική περίπτωση και στην Ευρώπη γενικά στις χώρες της κρίσης του 8, 9, 10, 11. Δηλαδή μια συνθήκη που υποβάθμιζε ένα κομμάτι της κοινωνίας που έχανε την κοινωνική της θέση αυτό το κομμάτι και που όξυνε τις κοινωνικές ανισότητες. Αυτά τα δύο, δηλαδή το να υπάρχουν κοινωνικά αποκλεισμένα νοικοκυριά, όπως και το να οξύνονται οι κοινωνικές ανισότητες στις ανεπτυγμένες κοινωνίες, ξέρουμε ότι οδηγούν σε αύξηση της διαπροσωπικής βίας έτσι κι αλλιώς. Τώρα, το ποιο άτομο θα είναι αυτό που θα εκδηλώσει τη βία, αυτό δεν μπορεί να προβλεφτεί, γιατί αυτό διαμεσολαβείται από τους άλλους παράγοντες που είπαμε. Με αυτή την έννοια, ναι, αν ξεκινήσει μια νέα οικονομική κρίση, η οποία θα υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο τα νοικοκυριά που έχουν παιδιά και θα εντείνει ακόμα περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες που έτσι κι αλλιώς την τελευταία 15 ετία έχουν οξυνθεί στην Ελλάδα, προφανώς ό,τι και να κάνουμε θα έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Σε αυτό όμως θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον δεδομένο. Νομίζω ήταν το 16, το 17 θα σας γελάσω, που η Βρετανική Ιατρική Επιθεώρηση Lancet δημοσίευσε μια μελέτη μιας αγγλικής ομάδας κοινωνικών επιδημιολόγων για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις χώρες που τότε είχαν περισσότερο πληγή, δηλαδή την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Ισλανδία, από την οποία ξεκίνησε πρώτα η κρίση. Λοιπόν, το πιο ενδιαφέρον ήταν ότι ενώ σε όλες τις άλλες χώρες τα πράγματα πήγανε όπως τα προέβλεπαν τα μοντέλα. Δηλαδή αυξήθηκε η βία και στα παιδιά και στους ενηλίκους, στα παιδιά μάλιστα και στους εφήβους πιο πρώιμα. Είναι η ενική θετικότητα και παραβατικότητα σε σχέση με την διαπροσωπική βία στους ενηλίκους. Και αυτά τα είχαμε πει και τότε, δηλαδή όσοι τυχόν είμαστε και ασχολούμαστε με αυτά τα παιδιά, απλώς δεν εισακούστηκε κάτι της. Η μόνη χώρα στην οποία τα πράγματα πήγαν ανάποδα ήταν η Ισλανδία, που ήταν η πρώτη χώρα στην οποία ξεκίνησε η οικονομική κρίση. Και η ερμηνεία αυτού του παραδόξου από την Βρετανική ομάδα που δημοσίευσε αυτή την ανασκόπηση ήταν διπλή. Η πρώτη ήταν ότι εξ αρχής, με το που άρχισε η κρίση, επειδή προέβλεπαν ότι αυτή θα επιδεινώσει πάρα πολύ τους δείκτες κοινωνικής συνοχής των παιδιών, των εφήβων και της νεότητας, θα αυξηθούν η χρήση ουσιών, η κατάχρηση αλκοόλ, η παραβατικότητα, η σχολική διαρροή, όλα τα πράγματα, φαινόμενα που σχετίζονται με την ευεξία της νεότητας. Γι' αυτό ενίσχυσαν πάρα πολύ, παρά την κρίση, παρά τη δημοσιονομική στενότητα, όλες τις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής μέρημνας που είχαν αντικείμενο τη στήριξη της νεότητας και της παιδικής ηλικίας. Γιατί, μάλιστα, καλέσανε Φιλανδούς ειδικούς που είχαν περάσει το 1992 μια ανάλογη οικονομική κρίση στη Φιλανδία και να τους πούνε πώς ακριβώς να το κάνουν. Και εκεί που είχαν δύο ψυχολόγους στα σχολεία, βάλανε πέντε. Να το πω. Εκεί που είχαν τρεις κοινωνικούς λειτουργούς, βάλανε οχτώ. Θα μου πείτε, είναι ποσοτικό. Δεν είναι ποσοτικό μόνο, αλλά θέλει να δείξει μια κατεύθυνση αυτό το πράγμα. Αντιθέτως, στις μεσογειακές χώρες, αυτό που επικράτησε δυστυχώς και στην Ελλάδα, ήταν ότι εκείνα τα χρόνια απαρφανίστηκαν οι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής μέρημνας για παιδιά και εφήβους. Οπότε αυτό είχε ένα θετικό impact, μια θετική επίπτωση στο να ανασχέσει κάπως αυτό που ερχόταν. Το δεύτερο που σημειώνανε οι Βρετανοί αυτοί οι ερευνητές είναι ότι επειδή η Ισλανδία ήταν μια μικρή χώρα και ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού έλαβε ενεργό μέρος στις πολιτικές αποφάσεις για το πού πήγε το πράγμα και είχαν αυτή τη sui generis διαχείριση των πραγμάτων, βάλανε τους πολιτικούς τους στη φυλακή, άφησαν τις τράπεζες να χρεοκοπήσουν και όλα αυτά. Αυτό λέγανε εκεί οι Βρετανοί οι μελετητές, ότι δημιούργησε σε ένα κομμάτι της κοινωνίας την αίσθηση ότι έχω τον έλεγχο της ζωής μου. Γιατί ένα πράγμα που είναι ενδιάμεσος μεσολαβητής ανάμεσα στην οικονομική κρίση και την εκδήλωση ψυχοπαθολογικών συμπεριφορών όπως η διαπροσωπική βία είναι η αίσθηση ότι δεν ελέγχω πια τη ζωή μου. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να Νιώθουμε μεγαλύτερη ενθάρρυνση με αυτά που λέτε. Νομίζω ότι αυξάνεται η απελπισία στη δική μου περίπτωση, γιατί ακριβώς αντιλαμβάνεται κανείς την πολλαπλή βαρύτητα, τις πολλαπλές συνέπειες της πολιτικής που ακολουθούνται. Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο είναι μια χιονοστιβάδα από αρνητικές συνέπειες που δεν εξαντλούνται στην οικονομία. Ήθελα να σας... θέλετε κάτι να προσθέσετε σε αυτό? Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει τρόπος να μπορέσουμε να επηρεάσουμε τη συμπεριφορά των παιδιών όταν η συμπεριφορά της κοινωνίας των ενηλίκων παραμένει άνηση, εκφοβιστική, θα το πω, αυτή που δεν ελέγχει τον ισχυρό για το αν κάνει, παραβιάζει τα δικαιώματα των ανίσχυρων. Όταν συνεχίζεται αυτό, θα έχουμε παιδιά που θα μιμούνται αυτού του είδους τις συμπεριφορές. Και αν αναλογιστείτε, τα περισσότερα κρούσματα που είδαν το φως της δημοσιότητας και αυτές τις μέρες είχαν αυτό το κοινό χαρακτηριστικό. Δείχνω στην κοινότητα πόσο μάγκας είμαι και πόσο δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Τηρουμένων των αναλογιών, μοιάζει λιγάκι με την παρατήρηση του Χορκάιμερ για τον φασισμό, που λέει: δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τον φασισμό χωρίς να μιλήσουμε για τον καπιταλισμό, γιατί απλώς η ιδέα του δικαίου του ισχυρωτέρου, πριν να τη διδάξουν στα κρεματόρια, είχε διδαχθεί στην οικονομία της αγοράς. Θέλω να σας ρωτήσω. Να σας ζητήσω να μας πείτε και μια κουβέντα για το ρόλο που παίζουν τα social media, γιατί και εκεί υπάρχει μια συζήτηση όπου έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορέσει κανείς να απομονώσει το αυθεντικά διαπιστωτικό κομμάτι που γίνεται με κάποια σοβαρότητα από τον ηθικό πανικό. Οπότε θέλω να μας πείτε, αν δεν κάνω λάθος, εκεί υπάρχουν ενδιαφέροντα ευρήματα και μιας διαφαινόμενης αύξησης, και μάλιστα μιας αύξησης η οποία δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τη θέση στην κοινωνική ιεραρχία. Δηλαδή ότι εκεί έχουμε και στα υψηλά κοινωνικά στρώματα πολύ υψηλά επίπεδα συμμετοχής σε διαδικτυακό εκφοβισμό. Κοιτάξτε, το μόνο κομμάτι του εκφοβισμού που σταθερά αυξάνεται, όπως σωστά το παρατηρείτε, είναι ο διαδικτυακός, ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός, το cyberbullying. Αυτό βεβαίως σε ένα βαθμό απλώς αντανακλά την διαφορά των μέσων και όχι των πραγματικοτήτων. Δηλαδή εκεί που παλιότερα θα εκφοβίζαμε ασκώντας βία στη μέση του προαυλίου με φυσικό τρόπο, τώρα πια ασκούμε βία κάνοντας κάτι στο διαδίκτυο, το οποίο εκφοβίζει, ντροπιάζει, εκθέτει, πονάει τον άλλον με κάποιο τρόπο. Ή οτιδήποτε κάνουμε εκεί που θα το μάθαιναν αυτοί που παρίσταντο ή αυτοί που μετά θα το μάθαιναν στόμα με στόμα, τώρα είναι περίπου στάνταρ ότι θα το κινηματογραφήσουμε με ένα κινητό, θα το ανεβάσουμε στο TikTok για να το δουν πολύ περισσότεροι. Φυσικά η μαζικότητα της απεύθυνσης, το ότι κάτι εκφοβιστικό πια δεν το δείχνω μόνο στη γειτονιά, στο σχολείο, στην παρέα, σε ένα μικρό κύκλο, αλλά το δείχνω στο Πανελλήνιο μέσω των εφαρμογών, προφανώς αλλάζει και λίγο ποιοτικά τα πράγματα, κάνει πολύ πιο προκλητική για την νεολαία την άσκηση ολοένα και πιο έντονης βίας. Μπαίνει σε ένα λίγο χρηματιστήριο, ένα κυνήγι για τα likes, της γοητείας, ναι, της βίας, ας πούμε. Όποιος θα δείξει ότι είναι ακόμα πιο βίος, ακόμα πιο αδίστακτος, ακόμα πιο ισχυρός, για να εισπράξει το ενδιαφέρον, εφόσον όλοι έχουμε λίγο πολύ εξαρτηθεί από το πόση ορατότητα και επιθυμητότητα κοινωνική έχουμε μέσα από αυτό το μηχανισμό. Αυτό όντως είναι μια ποιοτική διαφοροποίηση, αλλά θα μου επιτρέψετε να ξαναφέρω την κουβέντα στην ανάπτυξη της συλλογικότητας και της συλλογικής ταυτότητας και της αλληλεγγύης ανάμεσα στα παιδιά, στα οποία πράγματα και τα ίδια μέσα μπορούν να είναι χρήσιμα εργαλεία. Θέλω να πω, τα μέσα μπορούν να είναι εργαλεία για αυτά τα βινά, μπορούν ταυτόχρονα να χρησιμεύσουν για να απλώσουν δίκτυα αλληλεγγύης και μιας άλλης νοοτροπίας ανάμεσα στα παιδιά, ανάμεσα στους εφήβους, ανάμεσα στις οικογένειες με παιδιά που δεν θέλουν. Δύο σημειώσεις, παύλα ερωτήσεις για αυτό που είπατε. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός δεν προστίθεται σε έναν φυσικό εκφοβισμό, δηλαδή στο προάβλιο μπορεί να είναι... Οπότε δεν θα λειτουργήσει σωρευτικά κάπως. Υπάρχει πιθανότητα ένα κομμάτι από τη μείωση του φυσικού εκφοβισμού που μετριέται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες, ας πούμε, την τελευταία δεκαετία, να είναι το ότι πια δεν χρησιμοποιούμε το φυσικό τρόπο, αλλά προτιμάμε τον ηλεκτρονικό. Ναι. Με τον ίδιο τρόπο που πια στις νεότερες γενιές μπορεί να είμαστε απέναντι σε μια μπάρα ενός μπαρ και να ανταλλάσσουμε βλέμματα, αλλά δεν θα πάμε να μιλήσουμε ο ένας τον άλλον, θα στείλουμε κάτι μέσα από ένα κοινωνικό μέσο. Είναι το μέσο που αλλάζει, δεν είναι το τι κάνουμε. Και το δεύτερο, για αυτό που είπατε για την χρήση στο social media, εδώ δεν μιλάμε όμως για social media τα οποία θα τα χρησιμοποιούν μόνο τα παιδιά ενός σχολείου, αυτή η κοινότητα που το σχολείο πρέπει να λειτουργεί με αλληλεγγύη, όπως σωστά αναφέρετε. Είναι παγκόσμια, υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα που υπάρχουν από το εξωτερικό. Είναι δύσκολο να μην πάρουν αυτά τα παραδείγματα τα παιδιά. Και παρατηρώ ότι υπάρχει και ένας ευρύτερος προβληματισμός στην κυβέρνηση για τη χρήση των social media. Κοιτάξτε, η γιγάντωση του επικοινωνιακού και τεχνολογικού πληροφορικού μηχανισμού στο σύγχρονο κόσμο μπορεί να έχει δημιουργήσει γίγαντες, αλλά έχει δημιουργήσει και τα περιθώρια δίπλα σε αυτούς να υπάρχουν και εναλλακτικά δίκτυα πληροφόρησης, αλληλεγγύης, ανταλλαγής. Αυτό το ξέρετε και από το ίδιο παράδειγμα του Press Project, το οποίο θεραπεύεται και υπηρετείται, έτσι. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον ακόμα ευτυχώς, μια τόσο απόλυτη απαγόρευση οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας και υπάρχουν πάντα περιθώρια οι άνθρωποι που θέλουν κάπως αλλιώς να είναι η ζωή τους, να την στήσουν και να συνδεθούν ο ένας με τον άλλον για να παίρνουμε δυνάμεις ο ένας από τη δύναμη του διπλανού μας. Καμιά φορά, ξέρετε, όταν μιλάω σε εκδηλώσεις με γονείς και μου λένε «Ωραία είναι αυτά που λες, αλλά εδώ δεν υπάρχει συνεννόηση με τους άλλους γονείς, ο καθένας είναι το δικό μου το παιδί, ρε, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, οι καθηγητές είναι αδιάφοροι, ο διευθυντής δεν κοιτάει να κάνουμε κάτι πιο συλλογικό, πιο κοινοτικό, τον ενδιαφέρει μόνο να βγαίνει ύλη και να μην γίνονται φασαρίες και όλα αυτά». Και εγώ επιμένω και τους λέω, και συν δυο και συν τρεις μπορούμε οι άνθρωποι, οι γονείς, τα παιδιά να φτιάχνουμε μικρές ομάδες που να συμμεριζόμαστε τις ίδιες αντιλήψεις για τη ζωή. Για ένα παιδί που είναι θύμα εκφοβιστικής βίας, ξέρετε πόσο τεράστια διαφορά έχει να πάει να μπει στο σχολείο το πρωί και να νιώθει ότι είναι μόνος του, από το να νιώθει ότι έχει έναν, δεν σας λέω τρεις ή δύο, έναν ακόμα με τον οποίο να μοιράζεται την ίδια πεποίθηση, την ίδια οπτική για τα γεγονότα. Είναι τεράστια η διαφορά. Λοιπόν, λέω και ξαναλέω, το παιχνίδι παίζεται κυρίως, και το λέω και στους γονείς και το λέω και στους εκπαιδευτικούς, από το τι λέμε στο παιδί μας να κάνει όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα του διπλανού του. Γιατί όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα του διπλανού του και εμείς το έχουμε μάθει να παρεμβαίνει υπέρ του αδυνάτου που έχει δίκιο, τότε όταν τυχόν παραβιαστούν τα δικά του δικαιώματα και θα ξέρει τι να κάνει και θα βρει βοήθεια από κάπου. Αν το έχουμε μάθει να κοιτάει μόνο τη δουλειά του και να βλέπει τον άλλον να θυματοποιείται και να γυρνάει αλλού ή να πάει και αυτός να ρίχνει μια κλωτσά στα κρυφά, τότε όταν θα παραβιαστούν τα δικά του δικαιώματα δεν θα βρει κανένα να τον βοηθήσει. Και δεν θα το σώσει ούτε η αστυνομία, ούτε η αυστηροποίηση, ούτε τίποτα από αυτά. Κύριε Νικολαίτη, σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Νικολαίδης, είναι ψυχίατρος, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου για την Υγεία του Παιδιού και νομίζω ότι ήταν από τις εξαιρετικές κουβέντες που έχουν ακουστεί αυτές τις μέρες. Είναι ένας άνθρωπος του οποίου την δράση και τις τοποθετήσεις παρακολουθούμε και νομίζω ότι είναι μια ανάσα, ένα αεράκι κανονικής, πώς να το πω, ένα αεράκι παραγωγικής ενδιαφέρουσας σκέψης μέσα σε όλα αυτά. Και επίσης μου βρίσκω πολύ συγκινητικό το κομμάτι για την δημιουργία μικρών κοινοτήτων που έλεγε στο τέλος, ότι δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι, δεν είναι ανάγκη να είναι πολλοί, έχει τεράστια σημασία να είναι κάτι, να μην είναι μηδέν. Αυτό μου φαίνεται εξαιρετικά σημαντικό για όλο μας, για τον τρόπο με τον οποίο ζούμε δηλαδή, όχι μόνο για το πώς αντιμετωπίζουμε τη σχολική βία ή τον εκφοβισμό. Φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό, όπως και το κομμάτι για την λογοδοσία, για το αν δηλαδή μετατρέπονται σε ψυχολογικά προβλήματα οι οικονομικές συνθήκες, που λέει ότι φαίνεται ότι έχει μια σημασία το αν νιώθει κανείς ότι έχει κάποιον έλεγχο της ζωής του, ότι υπάρχει κάποιο στοιχείο λογοδοσίας σε ισχυρούς. Διότι διαφορετικά είναι λίγο ανόητο να περιμένουμε ότι τα παιδιά θα ζουν σε κάποιον άλλο πλανήτη όπου δεν θα παρατηρούν ότι ο ισχυρός κάνει ό,τι γουστάρει ή θα πρέπει κανονικά να παρατηρούν αυτή την ηθική να έχει μολύνει κάθε γωνιά της κοινωνίας και ταυτοχρόνως τα ίδια να εξαιρούν τον εαυτό τους από αυτή την ηθική και να αναπτύσσουν μια άλλη ηθική που θα τη βρουν, ξέρω εγώ, κρεμασμένη στα δέντρα. Ναι. Συλλογικότητα ή ιδιώτευση είναι το σύγχρονο δίλημα, σχολιάζει ο Γιώργος. Ισχύει ότι το βρίσκουμε σε πάρα πολλές κουβέντες μπροστά μας. Δεν νομίζω ότι είναι απλώς σύγχρονο, είναι των τελευταίων δεκαετιών. Δηλαδή, η νεοφιλελεύθερη αντίληψη είναι ο ατομικισμός μεταξύ πολλών άλλων οικονομικών, έτσι. Οπότε υπάρχει αυτό και είναι το διαχρονικό της τελευταίας δεκαετίας δίλημα. Απλώς θα συμπλήρωνα. Ναι, θα ανέβηκε μόνο τη συνέντευξη, επειδή το σχολιάζεται. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμη και είναι για ένα ζήτημα που ακούγονται διάφορα και αυτό που λέγαμε χθες είναι ότι. Καλό θα είναι να ακούγονται και με τα στοιχεία ποσοτικά, όχι σε κάποιο περιστατικό το οποίο υπερπροβάλλεται και σοκάρει. Το έχουμε ξαναδεί αυτό στο κομμάτι του ποινικού λαϊκισμού. Το βλέπουμε μονίμως ότι υπάρχει μια υπόθεση που ξεσηκώνει έτσι, τα συναισθήματα, που θέλει ο κόσμος την χειρότερη δυνατή τιμωρία για τον θήτη και αυτό που κάνει η κυβέρνηση, δείχνοντας παράλληλα ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας. Δηλαδή είναι μια βολική κουβέντα για την κυβέρνηση αυτή, είναι ότι αυστηροποιεί τις ποινές και δίνει αυτό το μήνυμα ότι παιδιά σας ακούω εσάς που φωνάζετε και που σοκάρεστε και είμαι εδώ δίπλα σας. Το βλέπουμε αυτό. Εντάξει, για τον στόχο μπορούμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο, δεν μπορούμε να βγάλουμε μια σίγουρη ερμηνεία. Απλώς συμβαίνει να υπερπροβάλλονται συγκεκριμένα γεγονότα και, και στα ΜΜΕ, απλά και μέσω των social, έτσι, επειδή διεγείρουν συναισθηματικά. Η συζήτηση για μέτρα βεβαίως για κάτι τόσο ευαίσθητο πρέπει να είναι πολύ πιο ψύχρεμη, βασισμένη σε στοιχεία, σε καλές πρακτικές στο εξωτερικό, τέτοια πράγματα. Ναι, και επειδή σε γενικές γραμμές τώρα αντιλαμβάνεστε ότι φέρνουμε ανθρώπους οι οποίοι εκφράζονται πολύ πιο προσεκτικά από εμάς, γιατί πρέπει να υπερασπιστούν το κύρος, την επιστημονική τους αρμοδιότητα και την θεσμική τους θέση. Προφανώς δεν μπορούν να εκφραστούν τόσο άγαρμα όσο το κάνω εγώ, αλλά αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι βλέπεις πως με το παραμικρό η λύση είναι οι εκκλήσεις για ολοένα και μεγαλύτερη αστυνόμευση, για ολοένα και αυστηρότερη ποινική αντιμετώπιση, οπότε πολύ εύλογα υποθέτεις ότι αυτό ζητάμε στην πραγματικότητα. Γι' αυτό τα κουβεντιάζουμε αυτά. Τα κουβεντιάζουμε για τον ίδιο λόγο που τα κανάλια παίζουν μέρα νύχτα έγκλημα. Οι σχέσεις τους με το αστυνομικό δελτίο είναι τέτοιες προκειμένου να υπάρχει καλλιέργεια του φόβου και αυτή η καλλιέργεια του φόβου θα πηγαίνει χεράκι-χεράκι με την λατρεία προς την αστυνομία. Να πούμε μια είδηση για την αστυνομία πριν να κλείσουμε. Έχουμε δύο ειδήσεις πριν να κλείσουμε, γιατί ναι. Έχουμε και την τρανσφοβική επίθεση. Ναι, θα το πούμε. Με τη σειρά, ναι. Με τη σειρά. Θα πούμε. Η μία είναι ότι βρέθηκε απαγχωνισμένος μετανάστης στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Δεν έχουν περάσει λίγες μέρες από το προηγούμενο περιστατικό. Έχουμε προς το παρόν, από το περιστατικό του Αγίου Παντελεήμονα δηλαδή, και έχουμε ανακοίνωση της Ελλάς. Πρωινές ώρες σήμερα, στο χώρο των κρατητηρίων του αστυνομικού τμήματος Ομονίας, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ίδιας υπηρεσίας απαγχωνισμένος, αλλοδαπός κρατούμενος. Είχε συλληφθεί το προηγούμενο βράδυ για πρόκληση φθορών σε περιπολικό όχημα, όπως κάνουν πολύ συχνά οι μετανάστες από τον Μπαγκλαντές, που είναι οι γνωστοί μπάχαλοι από τον Μπαγκλαντές που δημιουργούν, προκαλούν φθορές σε αστυνομικά οχήματα. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το πιστέψει κανείς. Στη συνέχεια ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα και η αστυνομία λέει ήταν μαζί με 11 ακόμη κρατούμενους, ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή, σχηματίζεται δικογραφία, έχει κληθεί ιατροδικαστής, συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, όσα τέτοια και να διαβάσουμε θα σκεφτόμαστε πάντοτε ότι για αυτά που κάνει η αστυνομία υπάρχει μια συσσωρευμένη εμπειρία για τον τρόπο δράσης και επικοινωνίας. Οπότε δεν ξέρουμε αν θα υπάρξουν περισσότερα στοιχεία για αυτή την υπόθεση. Δεν μπορούμε προφανώς σε καμία περίπτωση να βασιστούμε σε αυτές τις έρευνες που προαναγγέλλονται, ξέροντας ότι σε περιπτώσεις κραυγαλαίες, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου υπήρχε βίντεο, δεν μπόρεσε να υπάρξει τιμωρία αστυνομικών. Οπότε αναφέρουμε την υπόθεση και ελπίζουμε να υπάρξει διαλεύκανση προκειμένου κάποια στιγμή να μην πεθαίνουν σαν τις μύγες μετανάστες στα αστυνομικά τμήματα της Αθήνας. Ναι, και πάλι προκύπτουν κάποια ερωτήματα, γιατί και πάλι έχουμε μέσα σε αστυνομικό τμήμα ένα νεκρό μετανάστη. Έτσι, είναι ο δεύτερος σε μια εβδομάδα. Το πάλι είναι η αστυνομική δύναμη που είναι στην Ομόνοια, στο ΑΤΑΦ Ομόνοιας και έχει την ευθύνη. Οπότε ένα ερώτημα εδώ, χωρίς να πάμε στα επόμενα ερωτήματα, είναι το πώς γίνεται, ρε παιδιά, μέσα στο κρατήριο κανείς δεν τον σταμάτησε. Τι συνέβη εκεί πέρα. Σημειώνεται ότι στο χώρο βρισκόταν με 11 κρατούμενους. Τι έγινε εκεί. Είναι ερωτήματα που προκύπτουν αβίαστα. Και όχι μόνο λόγω της υπόθεσης του νεκρού και άγρια ξυλοκοπημένου Μοχάμεντ, αλλά γενικά το πώς συνέβη αυτό, πώς κάποιος κάνει αυτή την πράξη μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα με τους κρατούμενους και με αστυνομικούς απ' έξω, κάποιον λογικά εκεί κοντά στην βάρδια, ήταν όλοι σε άλλον όροφο. Αυτά. Λοιπόν, και πριν να κλείσουμε, να πούμε μια είδηση χθεσινή μεν, που δεν την είχαμε πει στην χθεσινή Φάρμα των Ζώων. Πρόκειται για μια τρανσφοβική επίθεση σε βάρος 33χρονης. Υπάρχει βίντεο. Θα έλεγα για το βίντεο, ευτυχώς που αποτυπώθηκε σε βίντεο, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτέλους να υπάρξουν συνέπειες για τον οδηγό ταξί, ο οποίος επιτέθηκε με αυτή την απίστευτη βιαιότητα στο ζευγάρι, όταν κατάλαβε την ταυτότητα φίλου της τρανς γυναίκας. Απ' την άλλη, δεν βάλαμε το βίντεο και πραγματικά είναι πάρα πολύ σκληρό να το παρακολουθεί κανείς. Ναι, δημοσιεύσαμε και μία δήλωση της Άννας Απέργη Κωνσταντινίδη, είναι ειδική σύμβουλος και εμπειρογνώμονας θεμάτων ΛΟΑΤΚΙ, ισότητας και diversity. Την έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή την περίοδο που ψηφιζόταν ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια, για να μιλήσουμε για τα τρανς δικαιώματα που δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτό το νομοσχέδιο, τότε με την ιδιότητα της Προέδρου του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών. Έχει αποχωρήσει από την Προεδρία του Σωματείου. Παρόλο που οι κοινωνίες μας προχωρούν, βλέπουμε ότι οι ρατσιστικές βίαιες επιθέσεις δείχνουν να αυξάνονται. Το ρατσιστικό φαινόμενο στη χώρα μας εξακολουθεί να παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα, με τα περιστατικά κατά των ΛΟΑΤΚΙ και ιδιαίτερα κατά των τρανς προσώπων να είναι πολύ υψηλά σε ποσοστά. Και ενώ μπορεί καθημερινά να γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων περιστατικών ρατσιστικής βίας και διακρίσεων, ίσως να μην έχουμε ακόμη συνειδητοποιήσει το μέγεθος του προβλήματος. Οι επιθέσεις βίας με ρατσιστικά χαρακτηριστικά έχουν βαθιές ρίζες και τρέφονται από τον ρατσιστικό μυσαλόδοξο λόγο που είναι διάχυτο στη δημόσια σφαίρα, στο δρόμο, στο διαδίκτυο, στα ΜΜΕ, στο θέατρο, παντού. Καθημερινά τηλεοπτικές εκπομπές εκφέρουν ελεύθερα ρατσιστικό λόγο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, ενώ πολλές φορές αυτός θεσμοποιείται ακόμα και μέσα στο ίδιο το ελληνικό κοινοβούλιο, τον κορυφαίο δημοκρατικό μας θεσμό, χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις για τους βουλευτές που υποθέτεται ότι βρίσκονται εκεί για να προασπίζονται και να προστατεύουν τη δημοκρατία και την ελευθερία. Όσο τα στερεότυπα και αρνητικές προκαταλήψεις καλά κρατούν, οι συνειδήσεις δεν αλλάζουν. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα. Έχουμε δημοσιεύσει ολόκληρη τη δήλωση της κυρίας Κωνσταντινίδη, Απέργη Κωνσταντινίδη. Ναι, θυμόμαστε τα χαριτωμένα αστιάκια που ακούγονταν μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου την ώρα που συζητούσαν για τα δικαιώματά τους, και ήταν ωραίος ο τρόπος με τον οποίο είχε αντιδράσει, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δυστυχώς πρέπει να αντιμετωπίζουν δεκάδες, εκατοντάδες, αμέτρητα τέτοια σχόλια, τα οποία αυτό που μας λέει και αυτό που αντιλαμβανόμαστε και πρέπει να συνεχίσουμε να λέμε και εμείς, είναι ότι δεν είναι ανεξάρτητα αυτά τα σχολιάκια, τα πολύ αστεία, από τις επιθέσεις. Υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο είναι κακοποιητικό, έχει πάρα πολύ εύκολο τον προσβλητικό τόνο, τον μειωτικό τόνο προς τα τρανς άτομα, και μέσα σε αυτό το περιβάλλον δεν είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς το επόμενο βήμα. Έχει, τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση, φαίνεται ότι έχει αναγνωριστεί το ρατσιστικό κίνητρο στην επίθεση, και να περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη της. Καλά, ναι, εδώ στην ανακοίνωση Ελλάς διαβάσαμε ότι, ένα λεπτό, εξιχνιάστηκε επίθεση σε βάρος διεμφυλικής γυναίκας με ρατσιστικό κίνητρο, και η αναφορά έγινε ότι ότι η επίθεση έγινε όταν έγινε αντιληπτή η ταυτότητα φίλου της 33χρονης. Καταλαβαίνεις δηλαδή το πόσο ξεκάθαρο είναι όταν το βλέπεις και στην ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το πιο ευχάριστο νέο που έχουμε πει τους τελευταίους τρεις μήνες. Πρόκειται για μια ανάσα αισιοδοξίας, χαράς, ενέργειας και κεφιού που είναι η μεγαλύτερη τέτοια ένεση που θα μπορούσαμε να σας δώσουμε. Επιστρέφει η ανασκόπηση. Βεβαίως. Και για να το καταλάβετε αυτό καλά, θα δείτε μια, μπορώ να πω ένα έργο τέχνης, μια ταινία μικρού μήκους, Θάνο. Ή ένα τρέιλερ τέλος πάντων που έχουμε ετοιμάσει για την ανασκόπηση. Χρειάζεται να έχετε δει το τελευταίο επεισόδιο. Εντάξει, πρακτικά της προηγούμενης σεζόν για να πιάσετε την συνέχεια. Είναι η συνέχεια. Πολλές και πολλά μείναν με αυτή την απορία. Τι συνέβη μετά? Τι συνέβη μετά? Ναι. Λοιπόν, είχαμε μείνει εκεί που ο παρουσιαστής της ανασκόπησης, γνωστός ως Κωνσταντίνος Πουλής, έκανε staycation στο γραφείο, στο μεταξουργείο, και είμαστε ακριβώς τώρα στη φάση που επιστρέφει. Λοιπόν, εμείς σας χαιρετάμε, ευχόμαστε καλό μεσημέρι και θα σας βάλουμε τώρα να δείτε το τρέιλερ που θα κυκλοφορήσει και χωριστά στα social. Ήταν να ευχαριστώ τον